Benvido todo mundo a Catapulta, a un programa de dos saltos Jalisa en las redes del salto sobre poesía, Jaleja, que no iba a decir, Blue Monday, Trump volve a presidencia de Estados Unidos, que facemos nos, pues o que sea que facer en este tipo de situaciones, que é falar de poesía. Hoxe, nunha edición especial, vámoslo dicir, hoxe nunha edición taberneira, nunha edición ultrafurancheira, nunha edición unha cuncaramán na boca un bijote de preve, con Corbi e Estevo de Coluna Vegana, benvidos. Moi boa tarde, que tal? Hola. Que tal? Pensábamos que, eu pensei que non chejaba, eh? O sea, xusto eso, bueno, a vos comentei polo agora un minutinho antes de entrar, acaba de saltar todos os plomos da casa, os plomos, podes ir todavía plomos, todavía son plomos, os que hai na corrente. Sí, hai outro concepto. Como, como? Cuestións técnicas, non manexo, é Corbio que leva as cuestións técnicas. Eu non sabía que había unha alternativa aos plomos, o sea... Os plomos, saltaron os plomos, pois aquí saltaron os plomos. Pensei que non chejaba. Vamos a ver. Edición Taberneira, por qué? Porque estes dous personaxes, nada máis foi invitalos e xa me dixeron, queremos todo moi ben, isto da poesía, de fapoínos a palicar aquí, pero dixeron, haberá que poñerlle un algo de picoteo, porque falar sin unha cervexiña na man, sin un vasinho de viño, creo que Estevo tes aí as anchoas con queixo. Sí, teño un poquinho de queixo con anchoa que aprendí aquí na Coruña, no Sanín. E logo unhas olivas. E a hora da merenda teño fame. Un encurtido sempre peja ben. E ti, Corbi, con que estás merendando? Sí, eu teño un pincho de... Pois unhas rebanadas de pan con chourizo, que nada mal. Unha cerveza. Anónima. Nada mal. Eu animeime cunha cerveza. Isto creo que non hai problema en Twitch nin nada de eso. Sei que non se pode fumar, eso, eh? Si queres, que me ajude. Saúde. Chin-chin. Saúde. Esto a xente, despois cando a xente escoite en podcast vai encantar esta parte, en plan, que está facendo? Vou indicar, bueno. Estou pola outra liña, acabo de consultar, fundir os plomos e queimar os fusibles, dice, técnicamente, queimar os fusibles. Queimar os fusibles, pois pues, antes de empezar o programa xa empezou cunha queimada de fusibles impresionante, que quizás un, non sei, un prolegómeno, unha, non sei, un... sí. ideal para esta conversa. Rapaces, primeiro de todo, gracias por apuntarvos a isto, sei que foi así con pouco tempo da historia, pero alegro-me moito de que vos apuntarades. Que me conoza ou xeja un pouco os meus gustos particulares e tal, sabe que desde que vos descubrín ando bastante flipado co que facedes. Descubrimos a través da miudiño sessions da Regueifa, desde aquela fan número 1. Pero para que non vos conoza todavía, que podemos dicir que é Coluna Vegana? Como é esa avío de presentación pola vosa parte? Cale? Queres empezar ti, Estel? Somos un dúo musical. Eu canto, escribo as letras, Corbi encárgase da parte musical. Gústanos falar un pouco da actualidade, ainda que temos algunhas cancións un pouco desfasadas. Gústanos falar do cotián, sí. Da vida diaria. É curioso que falemos hoxe porque chega Trump de novo a Casa Blanca, que é unha persoa que aparece nas nosas cancións, e cando parecía que unha canción quedara desfasada, volve a estar na actualidade. Hoxe está descontentos. No, hoxe saliu de Sanjanado. Non é a palabra contento. Trump estaba na Casa Blanca a anterior vez cando comezamos con Una Vegana. Con as primeiras cancións. Vos empezastedes no ano 2019 ou sí. Sí. Por aí. Na primavera de 2019 empezamos a ensaiar, o primeiro concerto foi en agosto, no aniversario do Liceo Mutante. Uh-huh. Xa levamos máis tempo que os Smiths aguantaron 5 anos, nos xa levamos 5 anos e medio. Oye, aí queda o dato. Entre veganos queda o tema. Pero como xurde, como foi o asunto entonces de como xurde o tema de montar unha banda, un proxecto tan joder, coa liña tan marcada, que decir de unha persoa que se encarga da parte musical, ¿no? En este caso Corbi, sintes, guitarra, a parte de Estevo as letras, como foi? Xa tuvestes algunha cousa previa a este proxecto en común ou Pois eu teño a imaxe moi clara, porque foi nunha after party do liceo, after concerto do liceo, e nada, e nos fumes, na maxia do licor café posterior, estábamos na barra do liceo, estevo no lado de servindo, eu no lado de pedir, miroume os ollos, e dixen, tíeme e seu, temos que facer un grupo. Eu dixen, claro, por suposto, sí, porque non, sí. O sea, pero non, eu non sabía que Estevo nin tocaba, nin nada, nin... dixen eu, claro, como chamamos? Estevo, isto real, foi a primeira, as primeiras palabras que dixo, columna vegana. Eu dixen... A idea, anotamos en papel varias opcións, esta foi unha das que se contemplou. Pero eu creo que esa foi a primeira, eh? E despois fixamos como máis, se saíron como reformulacións, pero quedou este... Así vale, que así... Primeiro, vale, está estirando moitas líneas que hai que enganchar aquí. Primeiro, Estevo convidou a formar unha banda na que te ibas a facer toda a parte de música, non? Foi unha enserrona aí, dejamos tal, ou... Dijo, pero porque Corby xa sabía que Corby sabe moito de música. Pero Corby dixía que ti non, que el non sabía que ti non tocabas nada, quero dicir, aí hubo... Eu non sabía se Estevo tocaba ou non tocaba ou deixaba de tocar, eu non sabía nada, pero dixen sí, porque creía en Estevo. Saíme ben ao tiro. Pero claro, os primeiros ensaios... Claro, é o que iba a dicir. Despois hai unha noite de quentada na que dices sí, montamos un grupo, como que en de quentada di, hey, montamos un bar, sabes? O que dicir, temos que montar un bar porque sí. O que mola, piñer copas. Pero de aí a seguinte vez, cando te despertas xa un pouco, pois con esa mente un pouco espesa do licor café, de resaca licor café, ese mirar o móvil e dicir, hostia, que teño un mensaje do outro dicindo, hey, cando vamos con esto a tope, como foi xa o seguinte paso, ese primer ensaio? Foi un ensaio matutino, primeiro unha cita cun café, ali en Mollabao, o barrio de Pontevedra, onde estaba o Liceo Mutante, cunha guitarra española, uns apuntamentos, foi tamén pois falar de que queríamos facer, como queríamos divertirnos, e empezou a xurdir a maxia. Pero, perdoa, ti xa tiñas cousas compostas ou Corby xa tiñas algunha base ou línea pola que querías tirar, ou foi algo no que foi xuntarvos e a partir de aí ir creando? De feito, no primeiro concerto que foi a proba, hubo cancións que a día de hoxe descartamos. Entón, iso quedamos, pois eu levei unhas ideas de letras, nin siquiera desenvolvidas, tamén tiña algunha idea musical, falamos de como sería a estructura, de como sería, bueno, o estilo, empezamos a tirar pa diante, pois isto gústanos, isto pega con isto, fomos prova e ensaio. A ver, eu recordo que tamén iba a ser un grupo de como dunha única performance, que ia ser un concerto e xa está, e facemos este show. Despois, claro, pues pasámoslo moi ben e seguimos, pero a idea original, de feito, foi, fixemos como todo un show, cunha proxección de nos comendo churrasco e pixelado. Pero bueno, sí, estou aquí cortándome porque non quero meterme en fregados. Porque o sea, a situación é que fixemos o grupo... Xuroche que non sei por onde vas agora mismo. Ahora mismo tens me perdido. Eu tampouco, eu non sei como a 12 minutos da entrevista metime xa, pero... Sí. Pero isto vai quedar grabado. A ver, a cousa é que fixemos o grupo, tamén queríamos facer algún shout-out amigable aos nosos colegas do Liceo Mutante, que coincide co Liceo Mutante daquela, bueno, pois, ofertaba un menú vegano. Declarábase como local vegetariano, vegano, en fin. Parecernos maravilloso, parecernos genial siempre. Pero queríamos hacer así una... Está claro que iba un pero ahí, vamos, después de eso. Después de ese, parece no genial, pero... Una coña entre colegas. Proyectámonos a nos comen de churrasco, pero churrasco estaba pixelado por sensibilidad. No somos veganos, pueden empezar a caernos ahora. Gústanos que se abra debate sobre soberanía alimentaria. No somos veganos, pero chamámonos columna vegana. Bueno, Joy Division no eran alegres, así que venía de otro lado, no pasa nada. Pero debater los temas siempre está bien. Odio los grupos que mienten cuando cantan. Es perfecto. Por la mía parte, quiero decir, igual, también es cierto que desde que pusimos o directo otro día, normalmente hay likes no vídeo de YouTube de do salto, normalmente chejan a posteriori. Vos sois dos primeros que se atendes varios previamente, co cual, eu non sei se hai xente, porque claro, estou emites en nas redes del salto a nivel estatal. Eu non sei se hai xente que en canto Corbi dixo, teño aquí unhas torradas con chourizo. Eu creo que hai xente que aí quedou un pouco extraviada. Pero perdón. Podedes comentar se alguén mirando isto, tal, aparte da un bot así ultrafascista, que poda poñer por aí al juego. Siempre hay alguien por ahí. Vale, entonces, sitúome. 2019, primera reunión, quentada de licor café. De primera, según Corby, Esteban aparece con nombre de columna vegana. Creo, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Qué otros nombres recordas que estaban en esa nota? Porque igual ahí se puede aprovechar, ¿eh? Quiero decir, o puedes vender nombres a otras bandas. Porque si tienes esa capacidad para poner esos nombrazos de... Decir, no, un... quedó anotado en un papel, pero perdeuse. De hecho, estábamos en Navarra, o Liceo Mutante, y allí con restos de bandeja, de hacía que se servira esa noche. No lembro qué concerto era, no sé si te acordas conmigo. Puede buscarse en el historial. Pues allí empezamos a anotar y ese papel, infelizmente, perdeuse. Corby, que ten espíritu de arquiveiro, daquela debimos pensar en guardalo papel, pero no se nos pasó. Sí, pero... No sé si se llegaría a casa, honestamente. O sea, que al ejemplo, el Liceo encontró un papel cheo de consignas raras, ¿no? Binomios extraños ahí, mal que nunca casaba, cosas... ¿Qué vos iba a decir? Vale, tendes al primero ensayo, en plan, bueno, yo pienso que podría ir por aquí, por allí. ¿Qué referencias o qué palabras o qué términos o qué decimos? Bueno, esta es una línea, al ejemplo, puso una línea muy marcada de... Temos que ser así, isto non se pode facer, ou queremos que sexa dentro de que querías que fora simplemente dunha actuación nun principio, como visualizabades iso? Decir, en plan de, joder, a min flípame tal, temos este punto de encontro. Como foron esas conversas? Máis que musical, eu diría que o fío de unión grande é o humor, e isto falámolo, bueno, é a posta en escena. Corby, non sei se podo decir que ven do mundo do teatro, pero estivo aí traballando no mundo na ESAD e tal, e temos espírito payaso, então queríamos pois facelo ganso de algún modo musicalmente. Bueno, logo conto outra previa, pero esa creo que foi a idea. Como ves, Corby? Eu creo que sí que tive un diálogo interno ao respecto, porque eu pensei, sabendo a situación, estaba un pouco, bueno, sendo o personaxe do escenario que plantexas, Samuel, en plan, que vou facer? O sea, eu tiña como moitos referentes tamén musicais daquela, estaba moi metido no crowd rock, metido, sabes, en Velvet Underground e cosas así, e quería probar un pouco de todo. E tiña varias bandas, pero non había ninguna que pudera como probar todo. Entón, eu creo que todo o proxecto construíse ao redor das letras de Estevo. Estevo pasoume letras, e falamos de letras, e falamos de que enerxía podía ter cada canción. Eu recordo ter as primeiras conversacións, Estevo, non sei se podes corroborar o que digo, pero, de, en plan, esta letra, sabes, que é, pois, máis deste palo ou deste outro, que tipo de música teria? Então eu... Se chegaram ao eclecticismo, sí que eran máis diversas, eran moi diversas. Tardamos en atopar o noso punto, que creo que ahora temos un certo punto musical, pero sí que ao principio fomos máis eclécticos e fomos probando, ¿no? Hasta, depois, agora temos... Hasta onde chegabades? O sea, de que estilo a que estilo dijamos, hostia, por este lado tocamos unha esquina e por este lado tocamos a outra. Cales serían así o... A No Wave, Javier Crae. Javier Crae foi unha das primeiras críticas que recibimos ao rematar o primeiro concerto. En parte porque, bueno, eu lo vei un cazú. Pero sí, creo que describiches bastante ben aí. Joder, que sí, un saúdo a Alex. Perdón, Samuel. Un saúdo a Alex que, despois do primeiro concerto, dixo, gustádeme... moito máis cando tirades hacia Suicide que cando tirades hacia Javier Crae. Foi un bo consello. Joder, pero sí que é verdad que, o sea, a mellor sí que se ve, o sea, que si dentro de que todas as cancións teñen un fío son identificables como vosas, sí que hai un bastante variedade de recursos, fórmulas, non sei, parece que é bastante variado do que, o sea, dentro do que tendes subido a plataformas, ¿no? Despois podes ver máis pues, no concerto, un concerto que tendes, que está subido tamén do Liceo Mutante, creo que en un primeiro de maio, mas sí. Tamén o que está subido na Miudiño Session, sí que xa juntame máis. Pero, digamos que a partir daí, a composición, a vez que xa foste escollendo, entendendo máis o que é Columna Vegana, xa vos axudou a centrar o tiro, quero dicir, a hora de compoñer. Por dicirlo de outra forma, o método de composición sigue sendo... Estevo, chexache cunha letra e ti a partir de aí vas tirando a música, Corby. É un pouco ese o vosso mecanismo de composición. Perdón, estáseme cortando, pero sí que quería decir algo. Ahí, espera, escoítaseme ben. Sí, sí, sí. Sí. ¿O no? ¿Sí? Vale. Sí, sí, escúitate. ¿Hola? Sí. Vale, pois... Perdón. Eu creo que nas primeiras cancións, que paradoxicamente non sacamos moitas, en plan, unha das primeiras foi Himno de Amor, creo, esa sí que foi a primeira que sacamos, pero hai outras que son como clásicas nosas que nunca chegamos a expoñer, pero todas eran do seu pai e da súa nai. O sea, era como o único nexo era que podía ser que eu lía entre liñas, en plan, na materia da letra de Estevo. Como unha cadencia, eu dicía, cara, yo aquí podo facer un motoric beat de Neu. Este é máis, bueno, en fin. Entón, quedaba como unha miscelánea. Pero creo que conforme avanzou o grupo, collemos un tono moito máis, non sei se chamalo punk, non é eso, pero máis agresivo e queríamos máis tralla, as últimas cancións teñen casi todas distorsión, cosa que nas primeiras non hai ninguna. O principio era todo moito máis limpio, non? Pero eu que vos dixía, non, a nivel de composición, non sei se ti, Estevo, tamén agora, unha vez que xa vas vendo o universo sonoro, dijamos, que che proporciona Corby, eso tamén che condiciona, dijamos, a hora de ir tirando letras ou así, ou xa é algo que facedes máis ambos os dous? Vai cambiando un pouco o método de composición ou... Máis que condicionarme, incluso diría que me facilita, porque, bueno, é máis fácil. Antes era máis difícil empatar, agora que xa estamos orientados, pois tamén creo doutra forma. Creo que nos estamos sincronizando. Non sei se se pode explicar este verbo. Por aquí están dicindo, a ver, pero do grupo non era para lijar, cantade, claro. Que xoaxo que comentades na canción de... Pasaron moitas cousas. Non, na canción pop, creo que é na canción pop, non? Sí, na canción pop. Na canción pop, falades disto. É que tirades bueno, por moitos lados. Sí. Sí. É verdade. É agora, o tema de composición, bueno, volvendo á parte de xurdir, a banda xurde en Mollabao, vinculado clarísimamente ao Liceo Mutante, estamos falando aquí do Liceo Mutante, pero non sei se alguén do outro lado de Galicia, do outro lado do Estado, que non saiba que é o Liceo Mutante, pero para que non nos saiba, podemos situar aí brevemente a xente no que é esa maravilla que o Liceo Mutante. Queres daí a ti, tú. No, convídate a facelo. Sí, veña. Ai, falta xa. Es que está se me cortando. Ah, escoito, se me ven. Sí, sí. Corbis, escoito se che ves perfecto, sí, ti podes dar. Vale. Pois, a ver, a Orixe Mutante é unha asociación autoxestionada que naceu en 2011 aquí en Pontevedra. Nada, a misión principal era crear un espacio, según entendo eu, porque eu cheguei máis tarde, pois para ter un pouco de esta alternativa onde poder desenvolvernos o concerto, senón todo tipo de actividades e crear comunidade, o que coñecemos como unha asociación autoxestionada en xeral, pero que, pues, por distintos elementos, conseguiu vivir moito máis tempo que outras asociacións que estiveron por aquel entonces. Eu entrei máis tarde, pero para min, na miña tardía adolescencia, foi crucial na miña educación musical, por decirlo de alguna maneira. Porque por aí viste pasar a cantidad de bandas, por cierto, que si era, ao final, a programación que tiña o liceo, non sei se era como casi de mércores, o sea, igual entre semana, porque había moita banda que, non, que a mí os xiraba por Portugal, os xiraba por Estado Español, e sempre sí, cadraba unha cita por ali, e despois, non sei, pero casi todas as bandas do underground galego, eu creo que máis ou menos todas pasaron por aí, non? Sí. Era fabuloso eso. Igual un martes coincidía que veía un grupo francés ou xaponés ou de Fosse, porque lle coincidía unha data en Lisboa e outra na Coruña e facía unha parada en Pontevedra. E era fabuloso, porque igual era un mércores de choiva de febreiro e vías un concerto espectacular. Teño uns recordos fabulosos dese espazo. Creo que moi interesante que comentou Corby de que el chegou máis tarde. Isto lévanos a diferencia xeracional. Eu teño unha idade, Corby ten outra, e isto creo que a plura de gana tamén é electoral. Podes saber, sin que me dejades a vosa idade, se sois tan pudorosos de non disila, pero que dicir, que diferencia de idade vos levades? 12 anos. Ah, hostia, vale. Non aparentaba, non sei se por arriba ou por abaixo, pero non aparentaba. Non aparentaba 22 anos, claramente, sí. E isto é moi enriquecedor, xa non só a nivel de nos dous, sino a nivel grupal, o grupo de amigos da miña idade, o grupo de amigos da idade de Corby, retroalimentámonos moitísimo, non foi o único grupo musical que xurdiu interxeracional, é algo, bueno, fabuloso, e creo que tamén Columna Vegara que tamén se reflexa un pouco, bueno, no espírito. Sí. Ahora o liceo, que decir, estou un pouco fora do tema. Cambiou de ubicación ou como é o tema ese? Que non podes ubicarme un pouco como está o tema do liceo agora? Houve que deixar a sede de Mollabao hai xa 2 anos, xa, claro, creo. Sí. Buscouse unha sede noutro espazo, non foi adiante, estánse facendo eventos en outros espazos, como o local dos sindicatos de Pontevedra, un local social en Salcedo, que é a parroquia veciña. Estase intentando sair do paso con eventos, pero non hai sede propia ainda. Porque houbera algo de Joal, estou das minhas fontes están totalmente equivocadas, pero houbera algo cunha carnicería, algo así. Sí. Sí. Houve un intento. Sí, O intento que non fructificou, o último local que se viu, bueno, chegou a alugarse, era en Pasarón, onde está o campo de fútbol de Pontevedra. Aí ao lado había unha bella carnicería que detrás tiña un local moi interesante, pero non foi adiante. Ostras, vale. Sí. Entón, agora síguese facendo, digamos, eventos baixo paraujas do Liceo Mutante para manter, digamos, o tema vivo hasta que se encontre, digamos, unha ubicación física na que poder retomar, non? O sea... Sí. É por non perder a quispa e por pura forza de voluntade das socias, porque a verdade é que é un martirio. O sea, é un proceso no que unha asociación como que non ten un lugar de reunión é virtual. O sea, é pola... por pura ganas de facelo e de creer en que en algún momento pode funcionar, pero leva xa tantos anos, máis de 2 anos parado. Claro. Non sei, eu a xente que tivemos sorte de tocar ali e toda a historia, sempre, o sea, recordo de ir con bandas, nos cando íbamos co grupo, íbamos con bandas sempre de fora e chegaban ali e flipaban. O sea, xente que a mellor se movera por todo o estado e tal, dixía, en plan, pero despois, constame que esas bandas seguiron un indo xa sin nós, máis adiante de contactar e volver, porque vamos, era unha pasada. Anda aquí, está a xente Estevo, estás causando sensación aquí no chat de... Vaya, por Dios. Por menos, que tes unha trituradora, que ni moves a mandíbula mentras estás dando aí mentras estás dando... Moita troll. Despois tamén o micro de gamer que te gastas, que eso... Sí, oye. Era o máis barato que había. Es como, bueno, que non, dicir, non se pode mencionar os xocas en el salto, creo que non se pode mencionar. ni queres ti esa vinculación, non? Retomando... están dicindo, perdona, están dicindo que o viño é atrezo. Por aquí tamén está comentando que o viño igual é atrezo. É verdad que non este dixo un chopo, cuidado, Sí, sí, esto era como baixón de Ribeiro. Iba a decir que no Liceo Mutante tamén se fixeron eventos poéticos. Hubo recitais, viñera María Lado Lucía Aldao, viñera o Isaac Xubín, hubo, bueno, que me recitara, hubiera varios eventos que principalmente era musical, pero hubiera teatro e a poesía tamén estaba presente. No, es que ¿en qué acaso a música máis que poesía? Me cago na leche. ¿Qué estamos falando aquí? Aquí, este programa de poesía, traemos a xente que fai poesía. Vos, mal que vos pese, facedes poesía. Porque esa é outra, Estevo, o tema das letras. Era a túa primeira experiencia como letrista musical ou xa bicheabas antes? Tuveste un proxecto previo para a conformación de letras? É un justo que sempre tuvestes foi privado? Como xurde iso? Porque, joder, de coller e empezar a facer letras... que funcionen desa maneira. Conta un poquinho por ese lado. Nada, tive a experiencia en grupos musicais, pero tocando batería e percusión, pero esta foi a primeira ocasión. E creo que o punto de inflexión, isto creo que nunca o comentei, foi en Allariz, nun poema agosto, vendo recitar a Ismael Ramos, dixo Ismael Ramos, todos os poetas levamos un cantante dentro. Dixo, quero ser cantante. Cando empezamos con Luna Vegana non teña ninguna letra preparada, así que tiña ideas, pero foi pa diante. Pero sí que creo, corríxeme se non, pero sí que tiñas feito relatos, escrito, non, colaborado en fanzines, quero dicir que tamén en Micros Abertos, non, tamén has participado, sí, algunha vez, quero dicir, movías temas no terreo da narrativa, relato ou poesía, digamos, cal era a túa vena así creativa a nivel literario? Pois mira, en 2018 empezar a ir a eventos de poesía e microrelato de Microaberto en Pontevedra. En ese momento presentei un poemario, un concurso, foi un fracaso, unha rutina, dixen, hai que reorientar isto, vamos a ver se no mundo da música hai un nicho, parece que apareceu. Colleches mami por banda. Neste respecto teño que dicir que o grupo por unha vegana xira en torno á producción literaria poética de Estevo, o sea, non son un sentido de proceso compositivo, que isto relacionando co que preguntabas antes, creo que é bastante crucial. Rara, moi rara vez en todas as canciones que fixemos comecei eu facendo a base. O sea, normalmente, a partir dunha letra de Estevo, vemos que tipo de ton ten a letra, e a partir desa letra, compónse un pouco a música que tería. E con isto quero dicir que tamén chegamos o como a enjundia do asunto, que como que con Luna Vegana pues, somos un grupo performativo. Nesa performance dependemos casi, non exclusivamente, pero da poesía, do ton, da carne poética. Porque despois a música é só unha extensión. Esta canción é pop. Pois facemos a canción máis pop posible. Non ten sentido que fagamos unha canción pop que sea demasiado cañera. Entón, imos facer unha canción con estructura A, B, A, B, C, B. Sabes, cosas así. Pero, Corby, e despois ti, por exemplo, agora, co tempo, xa levades anos funcionando, creando cancións, agora, diste, todo se basa na estructura poética ou na composición poética de Estevo e vais encaixando aí. Pero existe unha carretera de dous sentidos, quer dizer, hai unha parte na que ti tamén lle dis, joder, esta parte da letra que che parece, se reforzamos musicalmente deste lado, quer dizer, hai un traballo sobre iso ou a letra de Estevo é algo inamovible, está feita de granito e non se pode tocar, como é iso? En absoluto, hai feedback, hai consultas, hai modificacións na estrutura especialmente, pois o mellor eu fa un texto, pero Corby guíame en plan, pois, igual hai que repetir isto, igual isto vai mellor pa aquí, pa diante, ou mesmo algo adaptar tamaño de versos, adaptar os tons. Sí, Corby participa moito na creatividade de que se xa de forma indirecta. De feito, creo que eso é parte do chulo, porque eu, o sea, levo toda a vida así como en grupos, tocando e facendo cancións, independientemente de que estén ben ou mal, o feito é de o acto de facer a canción, de practicar a artesanía da canción, teño ese callo de decir, vale, sei facer isto, sei poñer esta peza aquí e tal. Entón, o que falta é a alma das cousas. Estevo, moitas veces o que trae é así unha tonelada de alma, de concepto. De feito, canción pop, claro, este botén como un ritmo interno, en plan, na letra hai unhas medidas e tal. O que fixen foi sencillamente, bueno, pois cosela, sabes, adaptala á fórmula estándar ortodoxísima dunha canción pop. Entón, despois, claro, outra cousa, que é unha cousa que quería preguntarvos. Vale, metes a man, entendo, chexache un diamante por pulir, púlese, vese a forma do diamantiño, pero na parte de letra pode ser, Corby, que ti tamén metas man, por exemplo, na parte de coros. E pregúntoche por unha cousa. Gabriel Rufián. E que hai uns... joder, que creo que o segundo verso cando empeza que Estevo fai no máis falado, en plan, e creo que é presidente do equipo de badminton e hai ñam ñam, a resposta é ñam ñam. Eso de que eso creo que é Estevo. O sea, eso creo que é un overdub de Estevo. Hai moitos que sí que son eu, pero ese xisto ese creo que é Estevo. Bueno, nesa canción participa tamén a irmá de Corby, Elena. Con quen Corby ten outro grupo musical, porque podríamos estar falando tres cuartos de hora ou 48 días sobre os proxectos musicais de Corby e a poesía que transmite todos esos proxectos. Que temos que pasar por aí, pero dixo que eso foi unha das cousas que exigen, ninguén, o sea, ti agora de facer unha canción, ti defínela, faz o que queres con ela. É un arma, obviamente, de doble filo, pode servir de volta ou tal, pero ao final son decisións que se teñen que ir tomando. Cando de repente escoitas esa canción, maravillosa, o sea, Gabriel Rufián é un... Todo se fartamente ese tema. Pero de repente ese ñam ñam é como... Esos son brotes de genio, eso xa non podes controlar. Conste que a de Rufián, non sei se ti estás comigo, Estevo, e recordas, pero eso foi unha sesión super... Eu a recordo como moi chula de composición, porque era eu coa guitarra, Estevo, como nos primeiros ensaios de Coluna Vegana. Isto xa cando tiñamos varias cancións feitas e concertos e tal, esta foi unha para añadir. Foi unha de relleno, era unha, en principio era para encher. Sí. Era porque estábamos cansados de tocar as mesmas e pensamos, va, podíamos facer unha máis, tal, unha que fora así sinxela, tal. De feito, se busco, estou seguro de que teño a grabación do móvil da primeira versión que fixemos coa guitarra, sabes, todo seguido improvisando partes das letras e tal. A cousa é que esa foi porque Estevo, o sea, modus operandi estándar, eu coa guitarra pregunto a Estevo, de que queres facer unha canción? E dime, eu quero facer unha canción de Loa a Gabriel Rufián. Eu digo, oye, ¿de qué ton? Pois eso, como Gabriel Rufián, puto amo. Eu penso entón nunha canción de superhéroe. Non recordo como saíron algunhas frases. Estevo comezou tamén co de presidente do equipo de badminton, tal, como unha especie de cousas. Entón como que fomos falando en plan, ah, pois aquí podía quedar ben, e que, pero foi saindo no momento, como un presidente da comunidade de veciños, presidente do equipo de badminton, presidente de Gibraltar, sacerdote na miña boda. Exacto. Brutal, tío. Brutal. No, que por certo, esa canción saliu en prensa en sí. Empresa catalá. En la prensa catalá. Sí, eso foi algo que chegou a eles, teñen alerta posta de todo que sae de Gabriel Rufián o mapean. Non sabemos como chegou, pero nós fomos os primeiros sorprendidos. Temos non sabemos que opina Gabriel Rufián desa canción, estamos ca intriga. Pero quedamos moi sorprendidos diso, que aparecía traducida a letra ao catalán. Bueno, eso xa foi o pic delirio. Claro, era o que vos iba a preguntar. Non vos consta, dijamos, que Gabriel Rufián lle chejase, nin fixestes porque lle chejara, dijamos. A retuiteou. Gabriel Rufián retuiteou o post da prensa catalana. Ah, sí? Sí, el o sea, fijo que ten para despertar no móvil o algo así, sabes, que ten posto de alarma o algo, tío, hombre. Claro que sí, tío. Sí, bueno, por lo menos está sujetando agora a Gabriel Rufián, que nos quere levar a unha entrevista ao seu programa, pues estamos dispostos tamén. Mentre nos poñan un queixo con anchoas e un viño e un paco de chourizo, sempre imos. Como se me lo puxera eu. E que podes decir? Fora desas influencias que tiñas ao principio, 2019, estamos en 2025, hai outras cousas que fora desbebendo a día de hoxe que notades que tamén se está metendo na vosa música? Que decir, grupos, bandas, sexa de escena local, sexa a nivel internacional, cosas que estás pillando, o incluso ti, Estevo, a hora de escribir, ti notas en plan tal, o agora xa conocedes por onde vai Coluna Vegana e xa compoñedes no vosso micromundo? No, aprendizaxe sempre hai. Sí que hai bastante lastre para ben ou para mal, bueno, xa non só a partir de 2019, senón todo o que traio desta adolescencia, de Corby o mesmo, son lastres musicais e culturais que arrastramos, pero sí que hai unha actualización. Eu creo que é unha aprendizaxe moi interesante e dos grupos cos que compartimos escenarios, que, bueno, por circunstancias diversas, temos compartido escenario con grupos moi distintos. Creo que sempre aprendemos algo. Por exemplo, dis eso, seguramente che veñen uns nomes á cabeza que claramente tal. Cales son así, dijamos, grupos que compartirades que notes que vos está influenciando a día de hoxe? Parecía que iba a ser inmellorable, porque o primeiro concerto foi antes de Malandrómeda, que xa foi que unha referencia mayúscula. Wow, pero despois hubo eventos moi curiosos, o que se ve xa non, cosas inesperadas, como o último concerto que demos en Vigo con Little Polvaceira, que foi, sí, para nós foi sorprendente. Sí. Eventos sorprendentes. É onde máis aprendo. Prefiro tocar con grupos cos que nunca tocara e sorprenderme que repetir. Perdón, Estevo. No. Certo unha cousa, que como temos un repertorio que pretende un pouco medio voluntariamente, medio acaba sendo bastante ecléctico, en plan, porque a intención tamén é facer, non sei se conscientemente, pero bueno, prácticamente unha canción por xénero, o sea, un rollo de aquí de momento vale todo, que sí, entonces, que é certo que estou moi seguro, como Kubrick, ides facer unha cosa de cada xénero e sí, tiramos millas. De feito, claro, as primeiras cancións estaban bastante limitadas musicalmente pola miña capacidade para producir no Fruity Loops. Despois, a de Gabriel Rufián está grabada no estudio Bonobo, Hola, Xarautas, todo bo novo. Toda por pista, con instrumentos musicais como tales, o sea, por eso o disco tamén vais a chamar Pequenos Éxitos, porque é un cúmulo de cousas que non teñen nada que ver. Entón é moi difícil de dicir que bebemos dunha influencia musical, porque musicalmente eu adoro grupos, pero despois a hora de metelo é máis complicado. Por exemplo, a canción punk, eu diría que penso automáticamente na Empresa Explosiva. Pero tamén temos unha versión dunha canción de Cuchillo de Fuego. Ostras. Bueno, non exactamente, é un poema de Juanes, dun libro de Juanes. Eu pensaba a de Somos claro. Como unha... Sí. Certo, tamén. Pero sí. Esa tamén. Que temos unha canción que... A canción punk que mencionou Corby é unha versión de canción pop e esa idea xurdiu, non sei se xo contei alguna vez, Corby, de Ataque Escape, que tiñan o tango do Sintasol e despois foron mudando e estaba o Foxtrot do Sintasol, foron mudando, era mantiñan a canción pero con distintos estilos. Entón dixen, bueno, pois a canción pop tamén se pode reformular, a canción punk, non sabemos se no futuro poderemos reformularla. Joder, é que Ataque Escape tardaba en salir a referencia, tío, porque sí que me parece que está, o sea... Dígame, sí, conceptualmente... O sea, estilos totalmente diferentes, o que sea. Pero hai un algo aí, ese humor sin ser de risotada jorda, sabes? De que sea sí. Que ironía fina... Sutil. Que non, tampouco diría tono melancólico que este por aí, pero que tampouco é eso, joder, pero ten, non sei, tío, hai un algo en común sí. Aí, tío, é como unha destilación, digamos, de Ataque Escape, unha cosa que... É un pouco autorreferencial. Tamén. Eu aprendi moito deles e, de feito, ao principio, cando empezamos, hai 44 minutos, pois citaxe esa canción Vista Alegre, creo que sí, que están bastante presentes. Mandamos ides tamén un saúdo. Que non dou puntadas sin fío, que parece que fajo as cousas ao show, No. Ao show, pero... Vai facer 4 anos que non tocamos con eles, así que se precisades compartir, pois estamos aquí. Mandamos un saúdo, cariños. Íbamos dicir, falando, antes de pasar, porque quero falar do tamén, fomos apuntando o tema do disco, pero quería preguntarvos unha cousa. Agora, grupo que se forma en Mollabá, Pontevedra, pero agora, Estevo, corríxeme, ti estás vivindo traballando na Coruña, Corby, sigues por Pontevedra, a verdad? Pode ser? Sí. Como é esa parte agora compositiva, ensaio, todo iso? Cambiastes un pouco os procesos? Facedes empachos de fin de semana cando vos xuntades moito ensaio? Ou xa é máis teletraballo? Xa é un manda unhas letras, Corby xa traballa na casa. Como é o tema de ensaio a día de hoxe? Que detalle ti, Estevo? É unha relación a distancia. Corby é o meu novio de guitarra, o meu novio musical. Temos unha relación a distancia. É complicado de xestionar ás veces. Temos que poñer citas para ensaiar. De feito, pois imos vernos o vendres vindeiro. No, este vendres imos vernos para ensaiar. Sí, temos que cargar axendas. Tamén, quero dicir, non só quedamos para ensaiar. Se parece que é unha parella de conveniencia, non. Pero sí, faise complicado. Antes había máis capacidade de improvisar un ensaio, de quedarse xurdir unha idea. Ahora temos que cadrar, pero bueno, ímolo levando. Pero bueno, tendes a ventaxa esa de que polo menos sodes un dúo, dejamos a logística un poquinho máis... Xestionable. Sempre considerastes o formato dúo ou en algún momento dixastes, vamos a... Decides que tendes alguna colaboración, algún tema, por aí tonteastes que a idea de ampliar a nómina de Coluna Vegana ou sempre dixastes, no, esto somos non los dous, nada máis. Bueno, hubo un momento no que plantexamos pensou se meter a unha potencial tercera persoa, pero eu mostrame un pouco reticente porque pensei a esencia dun grupo é, quer dizer, ter estas persoas como a combinación destas persoas. Esas mesmas persoas poden ter outro grupo con outro ton, as mesmas dúas persoas. Pero se metemos tres, para eso eu prefería facer un grupo distinto dos tres, sabes, como con inercias distintas, con ideas distintas, o cal, bueno, eu nunca pensei en colaboraciones, la verdad, é un concepto como demasiado, non sei como chamalo, se é profesional ou, en plan, nunca pensei que alguien... No, pero dijo, que comentabas, ¿no? Pues que a tu hermano un tema, pues bota un cable o así, no sé, que si en algún momento dixaste, joder, xa que estás aquí, por que non... Na siguiente non faz isto, ou animaste a... Non sei, estás no liceo, que pues, fluides mogollón de xente, pois pues eso, con, joder, mogollón de interés cultural, musical, literario, e que houvese ese rollo de, ei, que vos parece si paso polo ensayo, non hubo... Eso mantivéstelo, digamos, delimitado, non? Que precisamente a colaboración de Elena nos coros foi porque estábamos a gravar a canción no Liceo Butante, la estaba por ali, dixemos, animaste a meter os coros, e así xurdiu, foi presencialmente, foi improvisado. Dime, Corme. Que tamén estaba Santi. Sí, tamén. Estaba Santi. Hai dúas colaboracións, sí. Sí, un saúdo a Santi. Parece vos colaboración, parece vos algo profesional, pero pouco a pouco xa ides vendo que tendes colaboración, o sea, así que non janades a ninguén, facedes aquí como que tal, que todo é así, pero estamos ante dos profesionales, rapaces, aquí. A mí non me janar. E que vos iba a decir, Corby, isto que falabas, non? Dos outros proxectos, tamén apuntaba antes Estevo, que poderíamos botar un programa inteiro falando de todos os proxectos nos que estás. Non sei se nos podes falar un pouco, situarnos un pouco... En que máis estás a día de hoxe, onde ves, ou para facer a foto completa? Estás agora mesmo que, digamos, estás en activo con outros proxectos ao mesmo tempo que con Columna? Sí. De feito, cando Estevo máis eu comezamos como Columna Vegana, eu xa estaba en 5 grupos. Entón, foi, digamos que son como polígamo de grupos. Pero a ver, Coro. ¿Cómo que 5 grupos? Pero no sale las cuentas. O meu récord é 11 grupos. A ver. En tempos como moi dilatados. O sea, comprenderás que non se poden sellar todas as semanas. Pero bueno, que pasa é que... Falando de grupos, que dicir? A ver, vamos a centrar esto. Dicir todos os 11 grupos ao mesmo tempo está moi guai. Pero, a ver... Sí. Quiero decir, ya, bueno, sí. Eran grupos que estaban tocando tal, o un era, no, son guitarristas de Juan Pardo, y como Juan Pardo no toca, pues no... Sí, o sea, no, en la etapa de 11 grupos, había grupos que tenía los proyectos en Ableton, y ya está. Y nunca llegaron a tener una forma, nada. No, pero, yo compro su titular, estuvo en los grupos... Vale, claro. Pero ya en la práctica, yo tengo... O grupo no que estou metendo así máis forza últimamente, Pablo e los Ciervos Dorados, que é o meu proxecto como que comezou sendo en solitario, pero foiseme das mans, e agora é un grupo como tal, porque está a miña irmá, e o meu amigo Mollín, que tamén é músico, e nada, eles comezaron primeiro por facerme un favor como así de banda e tal, pero agora xa somos... unha banda íntegra, e imos sacar unha canción agora en breve. E con eles dous tamén teño Samba Fuego, no que sou batería. Pero que crea desos mellores nombres de bandas do mundo, tío. Samba Fuego, tío. Samba Fuego, tío. No, nombre janador, tío, sabes? Logo teño Carne Blanca, que é un grupo con... Corby está en Columna Vegana e en Carne Blanca, tío. Vamos, están ao mesmo tempo en Carne Blanca, Columna Vegana e Matadero, nunha temporada. Sí, tipo, foi complicado. Que todo peixe na rede, sabes? Ti non queres deixar ningún público fora, tío. A todo, tío. De momento xa está, agora estou con Carne Blanca, con Samba Fuego, con Una Vegana, Pablo e los Ciervos Dorados, Si alguien quiere montar un grupo, que me chame, que me busque por Instagram. Pero no, con esto, que xa estou que non dou abasto, o sea, teño... o que pasa é que estive coas opos, estevo ten moita paciencia, moitísima paciencia, para facer os ensaios dilatados e tal, e de feito Carne Blanca, por exemplo, agora tamén estamos en como nunha pausa, o sea, non podo facer todo. Claro, porque che quero dicir, a hora de cadrar ensaios, bolos e todo iso, como te gestionas? Para empezar, como está o tema? Tenho a sensación de que despois de xa viñan tocado de pandemia o circuito de salas, pero que parece que de salas, garitos, asociacións e todo eso, que está un pouco, que baixou un chisco, digamos, ou que parece que está un poquinho máis complicado acceder. Non sei se vos tendes a mesma sensación, xusto agora que vos estades movendo, se vedes complicado acceder ás salas para tocar, se as condicións que... Non sei, como estades vendo? Dai, este... Non vivimos cambio, porque como empezamos no 19, no verán do 19, non vivimos moito a fase pre-pandemia, digamos. Tamén fomos un pouco rémoras, a gran parte dos concertos fomos acompañando outros grupos, sí que houve algúns que organizamos pola nosa conta e tal. Buscamos tocar en sitios diversos, os últimos foron en Carballo, Vigo, bueno, no 2023 foi na Uguiña, que foi moi fermoso, Allariz, temos pendente Ribeira, bueno, intentamos diversificar, e iso, buscamos sitios que sexa xente maja, espazos interesantes, e bueno, imos labilando como podemos. En Ribeira, donde? Na Sala Real, en Ajiño de Sala Real. Si podes, non sei se estuaste a unha vez xa. Como público, eu estive como público. Para tocar o mellor sitio do universo. O sea, pues facemos un chamamento. A nivel de son e todo iso, eu creo que nunca pude tocar a un volumen máis alto e que sonase ben. Sabes, quer dizer, foi como... O sea, fóramos cos corvos, e creo que toquei con dous amplis de baixo, Berto con dous amplis de guitarra ao mesmo tempo, batera, e foi batera amplificada, e aquilo foi, pero, uff, da mellor sensación de concierto, de sonido, de todo, e petando o nivel, e a peña é majísima, joder, está genial, joder. Vale, entonces, no, o sea, más o menos, ides topando, digamos, para tal, tamén vos van xurdindo bolos como o que, por exemplo, podemos falar agora, se si queredes, que despois de 55 minutos, que tendes un bolo o 1 de febreiro na Coruña, no Praia Club, aparte. Ojo aí. Sí. Con Julián Mayorga, que fai así como cumbia electrónica experimental churísima. E nada, foi gracias a un amigo común, como decía Estevo, realmente somos uns rémoras. E vivimos do que a xente ofrece. Tocamos aí o sábado 1 e a ver que tal. Nunca fomos ao Playa Club. Moi ben, vai ir de maravilla. Entonces eso, por eso este venres tendes que pejar un ensaíño, un repasiño a lista e tal. Que por certo, Estevo, antes de vir o programa, entre os diferentes materiais que pasou, así de info, pasoume un documento con... Entendo que son as letras para un concerto, non? O sea, Estevo, corríxeme. Sí, exacto. Nesas letras, nese documento, hai bastantes apuntamentos... hai notas que volven o que comentamos ao principio, ¿no? Que sí que me conecta un pouco con esa parte performativa teatral, ¿no? Sí que parece que, o sea, o que che pode dar a sensación, te ves os bolos vosos e podes pensar, joder, isto parece todo tal, pero sí que hai unha base bastante decidida de por onde credes que vai a un concerto, ¿no? Que se vai a encontrar a xente, digamos, que vai ao voso concerto, que vai ir ao voso concerto no Playa ou nos seguintes que veñan, porque bueno, isto despois a xente escoitará en podcast, a mí escoitaron en 2026. Entonces, cando vai a un concerto voso, digamos, que se pode esperar? A esa parte vai sempre é algo novo sempre cada un dos bolos ou estades pulindo algo para ter algo moi moi, moi claro? Eu creo que estamos intentando iso, facer algo distinto. Sí, incluso concertos temáticos, porque demos concertos de Samaín, 2 anos, dimos un concerto de fin de ano, o día 31 de decembro. Creo que tamén foi semitemático que dimos en Numax, que foi moi fermoso, dimos un concerto cinematográfico. Este vai ser distinto, dimos abrir o concerto, sin máis, tampouco dá tempo para estenderse, porque cando facemos concertos temáticos, sí que hai moita teatralidade. Si temos de set musical 40 minutos, pois, o mellor, podemos aumentar a posta en estea media hora máis, facendo o ganso. Pero se imos abrir un concerto, non. A ver. Para un momento. Tendes 40 minutos de música, estás me dicindo que esa media hora máis que entra dentro de da creatividade para o evento temático, digamos, que aparece aí? Pois, por exemplo, fixemos unha queimada na noite de Samaín. Imos disfrazados os concertos últimamente. No concerto de fin de ano, pois, abrimos unhas caixas con propósitos de ano novo, cousas que deixamos atrás. Sí, queremos así facer un pouco, cambiar os chistes. Estou un pouco aburrido dos mesmos chistes, entón sempre busco temas novos, para ben ou para mal. E temos que seguindo iso que decías... Dime. Perdón. No, que seguindo iso que decías, que eu... Creo que é o punto central, é dicir, nos queremos innovar tamén primeiro porque levamos tanto tempo con estas cancións que xa estamos aburridos. Entón, para bueno, pues darlle un pouco de sal, buscamos esta especie de xogos e tal. De feito, no concerto foi no de Aninovo, que metemos publicidade dentro do concerto. Fixemos publicidade. Estaban dicindo por aquí que tamén estaba aproveitando para facer propaganda de Gran Alanís, que tenga botellinha aí. Recomendo un Ribeiro riquísimo. Non debería, pero... Perdón. Eu coideime de non ensinar a cerveza que estuve vendo. Que vos iba a dicir? Entonces, son concertos temáticos. Cal vai ser a temática no concerto da Coruña? Temos este venres ensaio, tenemos que falalo. Todas sorpresas. Praia Club, o Pé de Riazor... Non dou máis pistas. Espero moito de vos, eh. Espero espero que se faja sangre aí, eh. Espero que se faja sangre. Onde encontrades inspiración? Quero dicir, Estevo, ti, por exemplo, para as letras, non? Os diferentes temas. Ti agora de escribir, agora mesmo só escribes para Gluna Vegana ou tamén escribes outras cousas? Como diferencias o que escribes? De onde sacas a temática? Un tema como Gabriel Rufián. Creo que faz un tema sobre Gabriel Rufián, vale. Pero, joder, ¿dónde vas collendo ahora material? De actualidade política, social, laboral, cousas impulsivas de decir, bueno, isto merece unha canción, hai que tratalo. E logo hai cousas atemporais, pantemporais, como o amor, a revolución social. Entón, pois, as cousas coas que convivo, vaya. As cousas que convivo. Almorzos coitando a voz feudal da ministra que posterga a reforma laboral. Casas de apostas, campaña electoral, banderas estampadas a máscara facial. Pincho en YouTube, arroja la bomba. Me da ninguna resposta. O pozo de Colacao que queda no tazón. Amosa meu futuro nunha cara dun Borbón. Pois así era, que puñas a radio e a quen escoitabas. Pois escoitabas membros do goberno falando... das eventualidades diversas, e tiñas que ir traballar, que sei eu. Hai un pozo aí, Sleep for Mods, a nivel compositivo tamén, que me tira bastante, tío. Caramba. Sí. Non, desa vena de pura rabia, no teu caso non é tan visceral, dijamos, senón que é como máis, sabes, máis ondulante, máis serpenteante, pero... Pues, joder, lees esto, tío, que tal cual, o sea, recuerda muchísimo ese tipo de poética, tío. Estoy tirando por donde no es. No, pero... una lectura fabulosa. Sí, o incluso... Vale, voy a cambiar de chip. Antes, cuando falaba de eventos de poesía y microrelato, también procuro hacer lo mismo. Procuro non repetir os mesmos poemas, porque hai veces que me aburro, porque hai xente que sempre recita os mesmos poemas, as mesmas cousas, e eu busco ir actualizando e falar iso da actualidade. Perdón, que non sabes o que estou facendo, que me está caendo un moco. Perdón. Iso, tiña que... Procuro actualizar, falar da actualidade, das vivencias, isto lévanos o que falábamos antes das aprendizaxes. Pois si comparto espazos con outras poetas, tamén digo, hostia, que cousa chula. Así como vexo. Por aquí piden que cortes o pelo como cantante de Slimford. Dejen que falando. Eso creo que foi quen. Creo que sí quen foi. Ah, es que no, que chova este que anda no para de comentar. Te lo ubicado, ¿no? Melena non son trademark. Que iba a dicir unha cousa? Corbia, non sei por que vou falar disto, pero Corbia, a nivel capilar, o sea, todos os documentos que hai pola túa parte é como podrías pensar, hostia, Coluna Vegana cambiou de guitarrista, sabes? Cambiou de músico outra vez, tío. Porque hai unha variación aí, que pasa? Pasa que facemos concertos cada moito tempo e corto o pelo cada moi pocas veces ao ano. Entón, a secuencia é moi arbitraria, levamos moito tempo como Coluna Vegana e depende de onde pilles o momento de crecemento do meu pelo, pois nada. Pero corto pelo tres veces. É un viaxe, é un viaxe, quero dicir, ver os diferentes documentos que hai así de actuacións vosas é como wow. E bueno, hai como unha skin de Pablo Estevo, que é moi moi selecta, que é a skin de Pablo Estevo tocando en Madrid, que foi cando tocamos os dous con melena e mostacho. Bullets preciosas, sí, estéticamente curioso. O vosso pique stack. Perdonade, non quería meterme en temas estéticos, no é rollo deste programa, pero quería comentalo. Falando de cancións, agora estamos falando das jugas letras e todo eso, a ver, unha das grandes maravillas que tedes moitas maravillas, para unha que é unha cousa que é que ojo, bueno, a xente se non nos coñecía, por favor, se non nos coñecía, aviso a xente que vai aquí a colunavegana.bancam.com ou que vos busque, na maioría de plataformas estades por aí, así que más ou menos vamos poder encontrar. Xamón. Dunde xurde de musical o texto ese, tío? Como nace todo iso? Como resolvedes así de brutal? O sea, contádeme un pouco como foi todo o tema de Xamón, por favor. A mí o que me sorprende é que en 95 anos que ten ese poema que ningún musicase antes, porque é un poema de Ramón Otero Pedrallo, ten un ritmo increíble, fabuloso, é unha oda ao Xamón, compuxo en Monterroso, cando iba camiñando con dous amigos seus desde Ourense a Santo André de Teixido, aparece no libro Peregrinaxes, deronlle estecear Xamón no Mesón Palas, escribiulle unha oda ali, pois posiblemente estaría tomando un viño tamén, enchupado da alegría do momento, e pareceme un tema que ten unha potencia poética terrible. No, cando Corbi, que che pareceu cando che mandei esa letra? Pregunto. A ver, eu unha das cousas que máis agradezo de moitísimas desta amizade que teño con Estevo é a cultura. A cantidad de referentes, bueno, pues sí, de literatura que pásame e que apasiona a Estevo. E a cousa é que el pasoume o poema e un pouco falando do ton do poema, era como, vale, é unha oda ao Xamón, é unha oda... Entón, cales son os brillos que pode ter unha oda ao Xamón? É como medio sensual, o sea, ten un puntiño erótico, pero tamén é como ritual, Xamón, que rico, tal. Entón eu pensei que é a movida máis oscura e ritual, un puntiño de sensual que coñezo, pois Suicide. Entón fixen a base de ta na na, que de feito é un plaxio de Suicide, a pelo. Entón foi como esta liturxia tendo lugar e nada, a letra como que guiou, como dicía antes, lamento repetirme a falta de mellores palabras, pero o ton da canción. E logo coa guitarra pues, intentei facer un pouco de xustiza, pues, así, darlle uns brillos. Non sei, é un tema, que dicir, porque cando se musican poemas ou textos de outras persoas e tal, ás veces sempre hai algo como que chirría, con certas, sabes, cando se musicaliza algún texto, é como que hai unha parte que non engaixa. Isto, o sea, que dicir, si alguén lle dice, en plan, este é un tema destes tipos, fixeron esta canción, puto temazo, pa diante. Non, podes presumir que este é unha canción. Non sei se me estou explicando ben. Sí, entendo. Sabes, pero é que é un tema de... Joder, que é un tema que te podes poñer na casa tranquilamente, que pone gracias, un tema discotequero, joder, que podes poñer nun garito e que sona, sabes, que... Joder, tío, non sei, pareceme unha pasada. Recomendo a todo o mundo que, bueno, que busque o tema de Xamón e que os coite na miudiño sesos, que, por certo, grabastes na casa de Como xurde? O sea, foi un tema que xurdiu da posibilidade de ir a gravar ali e dixaste, joder, pois podemos musicar algo? Ou tiñas ese tema e dixaste, bueno, pois xa que vamos facer a miudiño sesos, vamos al... Como foi a... Falamos co Noel, a quen mandamos un saúdo. Noel, esperanos, un saúdo. Explicounos que houbera miudiño sessions en espazos moi diversos, fábricas abandonadas. Vale, eu vou recoñecer, eu traballei na Fundación Otero Pedrallo, estou no padroado da Fundación Otero Pedrallo, entón hai contacto. En parte por iso musicamos o poema, porque son bastante fan do Otero Pedrallo, non me doen prendas dicilo. Entón, pois, ese contacto estaba aí e agradecemos as facilidades que nos deron. Totalmente. Non tens que pedir perdón porque xo justo te repedrallo, eh? Quero dicir, en este lugar, no, polo menos. Este lugar, seguro. No que podes dicir que queira, xo justo te repedrallo. No, non pasa nada. Que ibas dicir sobre musicar poemas? Lembro cando Ataques Campe musicaran Chus Pato, sí que fora máis difícil. Non o mesmo musicar a Chus Pato que a Otero Pedrallo, aí tes outro titular, pero este poema creo que sí que é moi rítmico, está adaptado, non está na mesma liña que claro, original, pero é que precisamente en canto lindo dixen, os poemas que se musican ben, penso que a todos se les mete, joder, adaptanse, claro. Sí, é que eu creo que tamén é o que fai que viva un pouco, que, digamos, para que o poema poda trasladarse dun medio a outro, ten que traducirse tamén a sensación. Entón, aí a labor, aí sí que foi, bueno, de edición por parte de Estevo, eu só mantiven como a máquina funcionando. Pues, tanto nesta canción, no Xamón, como noutro poema que musicamos, que A Máquina, de Juanes, creo que hai un ritmo ascendente. Non sei se... Uh-huh. Ascendente. Nos dous van collendo ritmo, van collendo forza, e igual foi por iso que lín os dous e dixen, hostia, que hai unha potencia moi grande, un increscendo precioso, non sei. Tamén os dous, como pertencen a un medio puramente literario, é dicir, ti cando traes unha letra, xa é un pouco coa idea de, vale, vamos a ver, eu teño isto, podes sacar isto, podes dar esta forma e tal, pero estes textos xa existen así, non contaban con que ninguén os musicase. Entón, teñen a súa propia inercia, teñen o seu propio mundo, e coincide que o seu propio mundo pois é esta liña así, xa como ti dís, en plan que biches o tal, o movimento cardiante. Eu, nese sentido, o de Máquina, por exemplo, de Juanes. Hola, Juanes. Tamén ten esta inercia como repetitiva que fai, bueno, pois, referencia tamén ao propio tema do poema, ademais. E nos o que fixemos coa música foi sumarnos a ese concepto. Entón, nese sentido, creo que o que facemos é incluir na propia composición musical en o propio tal, lamento repetirme, pero unha medio literatura na música. O sea, a realidade do asunto é que a nosa música non vai ter un riff bo. O sea, rara vez vas a encontrar como unha frase musical que sexa boa individualmente. Eu creo que depende íntegramente do concepto da letra. Hai que coñer a súa integridade, digamos, non digo... Sí. A máquina nunca para. Unha cousa, pareceme brutal a idea de musicar poemas escritos de sobremesa. Eso xa é unha liña aí que tal, e de aí quero enganchar con isto que temos aquí, que é a portada do vosso próximo disco. Bueno, vou a ver se podo ampliar aquí para que se vexa aí. Mira, que bonita. Dijo da sobremesa por esa contesiña aí con ben servida. Faládeme un pouco de en que punto está isto, porque isto é algo que vai sair próximamente, este disco o Pequenos Éxitos. Que nos podes contar? Que nos podes adiantar ou temos que calarnos a boca e dixeme, Samuel, métete na tua vida, non falamos desto. O deseño é unha chuchería inmensa, obra de Camila Vieitez, a que mandamos todo o noso amor, todo o noso respeto, toda a nosa gratitude. Falamos aí un par de ideas, pero ela creou este concepto, esta idea que nos fascinou. Fora de serie. Sentados. Podría ser a mesa que tes aí detrás ahora mismo, Estevo. Podría ser... Son che falta... Ojo, Que creo que é un espazo moi cómodo. Antonte, estiven xantando cos amigos no Carballiño e tamén ver un xantar, unha cea coas amizades, para min é un dos espazos de maior comodidade e creo que me sinto tremendo portadón, comentan aí. Pois efectivamente, é un espazo cómodo. Sí, eu creo que fai referencia tamén ao primeiro columna vegana que mencionaba antes do vídeo comendo churrasco e tal, que tiñamos todavía esta enerxía informal, sabes, como de eso de non quero facer apoloxía do licor, pero bueno, de eso, de sobremesa, de desfrutar, sí, da comunidade e tal. Esa idea de sobremesa, non, dijamos na que todos nos hai unha intimidade compartida e un deixarse levar cómodo e a gusto, non? Entendo que vai tamén un pouco por iso, non? Que poden pasar cousas como que se fajan certas bromas e todo o mundo as entenda, e que todo estea... Que hai unha, digamos, que hai esas isotopías, non? Ese punto de coñas compartidas que, joder, que ao final é o que fai a comunidade, non? O principio máis pequeninho da comunidade, pois son dúas personas rindos ao lado cun plato no medio. Amén. Didi Corbi. Ia lanzarme sobre o mesmo concepto. Cando falábamos do disco e falábamos deste totum revolutum de cancións e de xéneros e de conceptos, que había como unha especie de fío conductor que tamén Estevo Maiseu repetimos nas nosas quedadas, e que tomar unhas cañas, tomar un algo, uns viños, unhas cuncas e pasalo ben, estar xuntos. É o que estamos facendo agora. É así de fácil. Así de fácil e así de difícil. E en que punto está agora? Tendes esta capa? Agora hai que defendela con cancións? Hai que defendela con creatividade? En que punto está? Xa está isto gravado? Está isto todavía no proceso de... Contádanos un poquinho como vai ser, cantos temas vai incluir temas novos, é unha recopilación do que xa foste sacando a nivel de sinxelos, digamos, ou de temas soltos. Que me corrixa Corbic, que é o técnico, pero de 0 a 100 diría que está en 97, por exemplo. Ostras, bueno. Van ser 8 temas, que van ser os pequenos éxitos que temos acumulados ao longo deste tempo. Sí que The Smiths o mellor gravaron máis cancións, pero... Sí. Sí que quixemos poñerlle cariño. Eu aprendi moitísimo no proceso de gravar. Corbi un produtor magistral, primoroso, exquisito. Non podo facer nada, sen un intérprete magistral. Nada, prazos. No sé. Sí. No sé si podemos lanzar algún titular, Corby. Atrevémonos a... Pues, a ver. Está claro que ese 3% depende totalmente de Corby. Está claro, ¿no? Es como... No, quería llegar. O que pasa é que, pese a todo o cariño e amor que Estevo pon nas súas declaracións, eu son un productor moi mal. Entón, hai moitas dificultades técnicas que atopo agora porque fixen mal a producción inicial das cancións. Entón, agora levamos tempo tocando unhas cancións que teñen igual 14 instrumentos que non sei como facer que non sea unha chapuza. Despois, o que pasa é que, bueno, por vicisitudes, estes últimos 2 anos, eu vou aprendendo sobre a marcha, e non puiden poñer... O que sí que fechamos foi grabalo todo, eso é certo, por eso está no 97%, porque está todo grabado como debería ser. E agora o que falta é realmente o último pulido. Pero ese ultimísimo pulido, o sea, eu creo que Estevo, corríxeme se me equivoco, pero realmente hai unha versión das cancións que xa está, que poderíamos sacala agora. Pero, sí, pero non o facemos máis que nada por, bueno, xa que levamos tanto tempo, realmente as cancións, para calquera que viñera aos nosos concertos, van ser as míticas. Por eso son os pequenos éxitos. Son, entendo polo que decides que algo que estades... O sea, tanto a grabación como mesturas, está algo que estás facendo vos por completo ou fostes a algún estudio a gravar algunhas cousas? Como foi ese proceso? Corby, contanos. Bueno, grabámoslo todo nós, pero non sen axuda do magnífico César. Hola, César, mandamos un saludo enorme, un beso gigante. César foi o noso técnico, bueno, básicamente, o que grabou as cancións que están bueno, nas redes, salvo Gabriel Rufián, que aí tivo man Alex Galloso, outro saludo a Galloso. Pero vamos, que o proceso esencialmente é cousa nosa. O sea, eu toda... as bases fagas aquí na miña casa, non teño moita idea, eso logo trae os problemas que trae, e logo as voces das últimas cancións estamos grabándola por a nosa conta. Entón, sí, non grabamos, salvo a de Gabriel Rufián, ninguna outra no estudio. Vale, entón, polo que vexo, eso, será algo que anunciaredes próximamente. Convido a xente a seguirvos en... Que estáis en Facebook e Instagram, non sei se estáis a algún sitio máis... No. Que vos xejan aí, entendo que anunciaredes por aí, ou se non, que vos xejan tamén na plataforma que sexa, ou que estén pendientes simplemente do vosso Bandcamp. Entendo que tamén os subiredes por aí. Máis plataformas dixen, das que non vos dixen. Que xa vos dixen, poñed o correo a algún sitio, o vosso correo visible, que para dar con vos, sí. É complicado, eh? Moi bo consello. Certo. Somos malos gestores. Sí. Bueno, igual no, porque después vamos chamando para... Y des... bueno, no. Que volvían a preguntar ahí el próximo bolo. Dixámoslo en algún momento, si la gente se conectó más tarde. O próximo bolo de estos caballeros no Praia Club o un de febrero. Tío, estamos tirando muchas líneas. Una cosa que vos quería preguntar. Igual vamos a ponernos un poquito más escuros. A fodida Pontevedra está fodidamente morta. Carallo. A fodida cultura pecha a fodida porta. A fodida escena está fodidamente ensimismada, a fodida arte está fodidamente institucionalizada. Como vedes a escena, chicos? Fodida. Ben, vou contextualizar. Este é un texto que adaptei. Está fastidiado. Escribir en o seu momento, hai 7 antes de Columna Vegana, e isto leva a por que xurdiu o Liceo Mutante. O Liceo Mutante xurdiu porque a escena estaba ben fodida, porque non había espazos en Pontevedra onde disfrutar de xente baja. Como está o panorama actualmente? Pois o horóscopo di claramente, está fodido. Que nos queda? chorar e lamentarnos? Non, quédanos construir espazos, compoñer cousas constructivas para, bueno, para poder sair adiante e crear. Esa é a miña opinión. Si sí, queres dejar de ir ao Corby. Sí, é que unha cosa que gusta moito de ter o proxecto con Estevo é que tira moito palante, en plan, é moi de veña, pois hai que poñer un pé diante do outro, e buscar cousas, e crer nelas, e iso dame moita vida, dame moita vida. Eu son moito máis pesimista, son moito máis sacando a colación o tema que dixeches antes das salas, eu creo que o panorama é terrible, eu creo que, por exemplo, que o Liceo Mutante este pechado é en gran parte, a miña opinión personal, non en calidad de representante do Liceo, nada. Pero debido a non interese institucional, non digo unha aversión directa, pero, en fin, que este escenario no que, perdón por sair por la tangente, pero só temos macrofestivais. Eu non quero tocar en festivais, eu quero tocar en salas. Non pode ser que agora sexa imposible ter unha sala e aí 10 anos ou 15 anos non opera. A mí gústame a vida que temos como columna vegana e que a xente confíe en nós e que haya peña maravillosa que abra as portas, pero tamén gustaríame ter moitas salas e moita vida en moitos grupos. E creo que esta escena que temos hoxe en día é unha maneira de afogar a grupos. Non sei. E ata aquí. Que a sensación é esa, non? De que a mí o que me dá sensación, joder, é de que así, claro, que eu sobre todo toquei antes de que parecerades vos, foi a parar de tocar a presentes vos, porque en 2019 foi cando deixei o tema bandas e tal. Pero antes, joder, sí que se montaban, o sea, había locales que favorecían a idea de poder montar un bolo, bar Paco, asociación, non sei que, o que fose, tío, podíase montar, todo o mundo entendía eso como, joder, vale, pues pode haber ruido nese momento, sabes? Pero de repente os consellos parece que giraron a la música molesta, sí, ao mesmo tempo que se favorecía, o sea, básicamente privatizaron a... Absolutamente. Totalmente. Privatizaron as festas. Non podes estar moito de acordo. O tema é que polo camiño vanse quedando moitas propostas. Tío. Hai moitas bandas que nacen agora e que van directamente ao escenario do festival. E non dixo que... Non vou poñer o peso sobre as bandas, porque as bandas teñen que xujar co que claro, se está ofrecendo, non? Pero sí que hai unha sensación deso de, joder, tío, perdese... Joder, porque que dices vos, tío? Como se forma... Joder, pois toda a xente que sodes de Pontevedra, de Mollabao, máis en concreto, por exemplo, ter unha cousa como o Liceo, que o que comentaba antes Estevo, joder, que che pasa unha banda xaponesa a golpe de mércores, tío, claro, e que podas nutrirte diso, tío, e iso vai repercutir, joder, ainda que falando nos términos deles, ainda que seas tan necio de falar nos términos económicos, incluso o sea, neses términos, tío, é positivo para eles, joder. Porque para eles é unha mínima inversión, tío, e a riqueza que podes generar de aí, de facer algo cultural, joder, que crear algo que non estaba antes aí, tío. Esos non son os términos que creo que manexan. En plan, eles queren a tranquilidade. Se teñen, como no caso do Liceo, un local que non quere, ainda que funcione autónomamente, pero que non quere pasar por certas premisas, bueno, o concello non tirou abaixo o Liceo, non o fixo, non foi o concello. Pero, dende logo, non hai unha protección expresa. E como non hai un amparo legal para este tipo de figuras e non hai interese por crealo, pois, bueno, prevalece outro modelo. O tema non é tampouco... Perdón, estou aquí lanzándome, pero vamos. O tema non é tampouco que teñamos unha escena alternativa para poder facer festivais alternativos. Non é ese o punto. É para poder facer outro tipo de vida local que retroalimentese, que teña propostas alternativas, con unha vegana fantaseamos con tocar no lugar. Pero a realidade do asunto é que temos unha proposta que, bueno, pues ten unhas dificultades estructurais, e non pasa nada. Pero o tema é que poderíamos estar tranquilamente nunha escena alternativa se pudiéramos tocar en varios sitios. E a realidade é que podemos tocar con sitios que podemos contar cos dedos dunha man. E a maiores, a vontade de toda esta xente que invítanos a cousas como un festival alternativo ou cosas así. Pero se quixéramos, non poderíamos. A ver... É que eso é o sangrante, joder, que dicir de... Eu poño un caso, tío, de cando en Terbo empezábamos, tío, nos íbamos a, tío, tocar en Noézaro, nun restaurante que sabía que ti vías por redes que organizaban un concerto, pues chamabas, preguntabas condicións, bueno, pues Jasoil, mas o que tal, vale, empezábamos, joder, tío, e ibas a tocar, tío, e había xente que viña, tío, e que facías esa canteira de xente que volvía, iba aos concertos, tal, esa misma xente tempo despois viera tocando noutras bandas para dicir o que querían dicir eles, expresarse dunha forma, porque a mellor vino un chatí e dixeron, joder, para que se fajan estes mataos isto, e tal, eu non penso as cosas da mesma forma, joder, que como funciona a cultura? A cultura é botar material a unha pota para que os outros a collan e queran botar outra vez, sabes? En plan, hai que ser generoso tamén con esa parte. E ti vas ofrecendo, tío, pero se non che está, se che están capando esa parte de poder botar aí, tío, que ao final é todo parte dun programa que falamos antes de privatizar a cultura, privatizar o jijijaja, e ao final pues, terche vendo, pues eso, el hormiguero na casa, un mércoles pola noite, ou vendo, sabes, un Getafe, non sei, un Getafe Leganés, pois pues aí estás. Para mí un referente de tocar en espazos diversos, o Leo de Matamá, as últimas veces que o vin foi precisamente en Matamá, nun bar que xestionan ali no Centro Sociocultural, en Matamá, e vino nun bar en Viana do Bolo, tocou Antonte... Tocou o Benres en Santiago de Compostela, tocou o sábado en Vilar de Barrio, na Arca de Noé. É un tipo que creou un proxecto increíblemente poético, un proxecto increíblemente potente a espazos que teñen o seu público. O sea, en relación co comentaba Corbi, eu son optimista. Hai espazos, hai lugares para a poesía. En relación coa institucionalización, a esta mesma hora estamos contraprogramando o ciclo Poetas Diversos, que está aquí... Está na Coruña, sí. Xa, non é a primeira vez que me pasa de puñer a data... Non pasa nada, non é unha crítica, é un... Non, pero... Tamén efecto... estamos contraprogramando a manifestación que había en defensa de Palestina, que hai os luns as 8, bueno, son circunstancias. Non me botes todo en riba ahora, tampouco. Non. Pero quero dicir, hai espazos institucionais para a poesía, onde ven xente moi interesante... Hai espacios institucionais para música, onde ven xente moi interesante, pero... Institucionalizada. Interesante. Interesante. Como vivimos iso? Como xestionamos? A que espazos imos? A que espazos anunciamos a ir? Con quen imos? Con quen non imos? Bueno, daba para un debate moi longo. Eu creo que aí un pouco é o que creo que apuntaba Corbi, non? Que, joder, porque as institucións, digamos, institucións que non deixan de ser persoas que entre todos decidimos que, bueno, pues pon un pouco de orden entre todos nós, joder, pero que esa xente xa non que non favoreza, pero que non o joda, tío, ¿sabes? Tío, vale, tío, pero si me deixas estar, eu vou ir facendo a miña puta bola tranquilamente, sí. pero tío, sí. Non... Pero non me estés poñendo paus nas rodas, tío, porque, por exemplo, o caso do liceo, o liceo estaba organizado de tal forma que os bolos no liceo acababan antes, tío, de, non me acordo que hora era, para poder nunca, ca outra oferta que había mellor de bolos, sei que dicir, non era o público que iba aos concertos no liceo, o que se generaba no liceo de público, era o mismo público que es posible ir aos outros concertos en outro tipo de entidades, sabes? Que si, eso genera o liceo, non genera un festival puntual, sabes? Ao que a xente vai facerse selfies a ir a food trucks. Sí. E que ademais... Samuel. Perdón, que estou quedando. Estou de acordo en todo o que dís, pero que agora que sacaste esa colación ao liceo, para mí o liceo, personalmente, o sea, perdón por leválo ao terreno personal, pero que para mí foi unha revolución tan bestia, porque eu tiña grupos antes, e tiña os meus proxectos e tal, pero o liceo foi un espazo no que entrar en contacto con propostas moi diversas e que tamén permitía pois, como local de ensayo, crear outras propostas diversas que non tiñan por que relacionarse co mundo exterior, de tal forma que, cando ti queres tocar en un festival, fasa a música para tocar en un festival. Pero cando estás nun espazo alternativo, igual, sabes, non, igual dices, pues, igual estou ben aquí e podo facer outra cousa. Columna Vegana non tería nacido de non ser por Horizon Mutante ou por un espazo no que podíamos presentar unha proposta alternativa. Igual estuve equivocado, é moito máis pesimista, poderíamos ter tocado nun bar, sabes, X, a un volumen moito menor. Pero creo que precisamente o que córtase, impídese que poida desenvolverse naturalmente é propostas que non se sabe que poden ser. Joder, o dereito de errar, tío, de equivocarte, de mellorar, de, sí. Non sei, vai por aí, joder, que non... Sí. Levando, quería comentar os espazos de poesía e microrelato que hai, que é algo que comentei ás veces con Alfredo e Branca, que xa aparecen neste programa. Aparecen por aquí, sí. E faleino tamén con Isaac Xubín. Perdón, xendo católica que temos neste programa, un saúdo a Alfredo, que me gustou, creo que o programa no que se mandaron máis saúdos de toda a catapulta. que son espazos, os de poesía e microrelato, moi diversos. Temo la coña, con Alfredo Branca, de baixar a media de idade, de que son espazos de, bueno, de outro tipo de creación. Pero pareceme moi libres, pareceme que non teñen cabida a poesía que se dá aí noutros espazos, e o mellor non é a que máis consumo como lector, pero sí que me parece interesante, e en relación co de aprender, tamén aprendo un montón neses espazos, porque a xente vai a soltar as súas cousas dun modo totalmente libre, porque non hai ninguna expectativa, é totalmente ti vai ali, conta as túas cuitas, as túas teimas, e pareceme fascinante. A nivel, é difícil de xestionar un espazo onde unha jam, onde facer musicalmente, onde improvisar 10 minutos, pero que a nivel poético, literario, existan estes espazos, pareceme fascinante. Rompo unha lanza pola cerimonia de gaviotas e por todas estas. A cerimonia de gaviotas, falino con eles que estiveron aquí, tive a sorte de poder participar no que fixen aquí na Tobeira de Oza, na Coruña. É unha pasada de espacio, polo que diste, joder, sabes? É un espacio no que nin gen se sinte presionado, o sea, en ningún momento había o típico conductor ou conductora de evento dicindo, bueno, que, sales ti, sales... O sea, foi como, o escenario está aí, a xente ibase subindo, baixaba, cando a persona consideraba que era o momento de subir dentro do flow que se iba xerando e tal, é o que diste, sabes? Hai moitas poéticas que casque un non caso, pero sí que caso que a idea de alguén que suba e se exprese, tío. Eso pode entenderlo calquera persona que se subiu, se expresou, sabe valorar esa parte, sabes, de dicir, joder, por que jodido, joder, poñerte, que normalmente estás mirando nunha dirección, poñerte do outro lado e ver as caras da xente mentre estás pensando e estás xente esperando o joder de ti, é moi complicado, é unha cousa que na que empatizas por ese momento, non, con esa persona. Eso tamén fala un pouco de como estamos aí de hoxe, non, que estamos todos desconectados, non, estamos unha realidade ultra fragmentada na que todos temos percepcións diferentes do que é o mundo, e de repente ese momento no que cada un se expresa libremente e chegas a conectar, ¿no?, a través da expresión oral, musical e tal, é unha pasada, joder. Que eliminen ese tipo de espacios, ou que non se facilite ese tipo de espacios, volvendo ao tema do liceo, joder, ao final que son cousas que joden comunidades, joder. Sí, é que joda a comunidade. Sabes, a comunidade é máis que ir votar, joder, o que... ¿Sabes? Sí. Sí. Bueno, perdonad, que se me empieza. No, fantástico. No, volviendo, todo lo contrario. Volviendo a poesía, retomo aquí. No hemos vuelto a leer más, que se lo vamos una hora y media aquí de palique. Tengo otro titular en relación. De Gran Alanís, estás esjotando. Hay 20 días, comenzó el año, falei con Corby, ¿qué tal? Propósitos del año 2025. Mandé un reto a Corby. Dicenlle. Anímate a que neste 2025 vayas a un espazo de poesía microrelato a saltar a túa poesía, porque ten unha poesía dentro, Corby, que quedo asustado. É fabuloso. É fabuloso. Sí. É prodixioso. Vaise dar, Corby. A ver, foi o reto. Así que, nada, recollín o guante. Pero... Sí, pero... Creo que este para variar, mírame con demasiado Ollos demasiado vos. Pero bueno. Sí. Me coño guante. Bueno, estaremos pendientes. Unha cousa que vos quería botar aquí. Hasta agora estuve loubando a vosa lírica ou a vosa música. Pero hai unha cousa aquí que temos que debatir e vamos a falar. Nunca me cabreo coa música, cuidado, que decir. Pero, a ver, unha canción, isto da canción pop, unha canción sinxela resultona fácil como cociñar unha tortilla de patacas. De que estamos falando aquí? Como que cociñar unha tortilla de patacas? O sea, que decir, pero... Non te vai orxecha, pelar patacas, fritilas, follas a escurrir, bater ovos... Eso sal... dilo, porque nunca... Eso dilo si non fixaste nunca unha tortilla de patacas. E tamén hai cancións pop a cholón, e non todas son iguais. Fixo ben, gracias. Como que é fácil cocinar a tortilla de patatas, tío? Fácil, sí, se o máis difícil, tío. Cantos menos ingredientes, máis difícil é facelo, tío. Vos saberé de lo que sodes dous, nada máis. Ah. É máis difícil manter unha canción cando hai poucos ingredientes, joder. Ben fiado. Queres saber unha cousa, Samuel? Estás falando con un campeón dun concurso de tortilla de patacas. Que dís, home? ¿Qué dices? Perdón. Sí. Culpa. Sí. Ahora vas a explicar cuál es el concurso. ¿Cuál fue el concurso? Fue cuando estaba cortejando. Perdona, a Corby hay que acotarlo, ¿eh? Porque a Corby, los titulares de Corby son: toco en ese grupo. Vas a campeón del concurso de tortillas. Pero verdade, vale, que sí que gañei. O que pasou foi que cando estaba cortexando que actualmente a miña moza, un saludo a Uxía, ela faloume, ela é xornalista tamén, e faloume de que estaba cubrindo, en plan, que estás facendo? Nada, estou cubrindo aquí un concurso de tortillas que vai haber en Pontevedra, mírate. Ah, vale, bueno, pues igual vou, aí quedou. Eu tive un concerto en Vigo, precisamente, con Carne Blanca. Isto foi un sábado, o concurso era un domingo, levantei-me o domingo, así como, desto que, non consegui descansar ben, e digo, vou ao concurso. E comprei uns ovos 24 horas, fixen a tortilla, chegaba tarde, e dixen, no peor dos casos, como eu, e xa tal. E fui un sanduchar, o sea, unha cousa horrible. E teño... Claro, gañei, a cousa que gañei, quedei sorprendido. Explica por que era un concurso de tortillas e non un concurso de buñuelos ou de pisto. Era un concurso LGTB da Asociación LGTB de Pontevedra. Tedesme que perdoar, agora non recordo o nome, teño o nome no Instagram, perdón. Como atenuante, no, porque o que pasa é que raro. O que pasa é que teño en Instagram en destacados hitos da miña vida, están gañei o concurso de patacas. Pinto Maragota. Pinto Maragota, gracias, Estevo. Joder. Cando gañei o concurso de tortillas e cando Rufián retuiteou a nosa canción. E é curioso que Corby gañase un concurso de tortillas nun evento LGBT, porque tamén tocamos en Chueca nun bar de ambiente de lesbianas, somos un grupo que comemos carne e chamamos columna vegana, somos dous señores heterosexuais que van a tocar a bares de lesbianas. Bueno, son cousas que pasan. Hostia, tío. Mira, está xusto comentando xe aquí, Asociación Pinto Maragota. Exacto. La vida en directo. Joder, tío. Así que campeón de concurso de tortillas, tío. Campeón de tortillas. Pensas que ese a situación de chejar aí canso, sin duchar e todo iso, tamén foi, creou un horizonte de expectativas de esta tortilla non vai estar nada boa. De repente, a pouco que estuvo boa, foi en plomo. Hostia, tío, pero este é un genio, ¿sabes? Digo unha cousa. Non pude repetir a tortilla tan ben, en plan, o sea, logo intentei, no, pero pásame coa sal, ou deixo sen sal, ou non frío subir entre as patacas. Foi potra. Foi o destino. Hostia, tío. Sí. Ai, tío. Uf. Esto, acabo de darme cuenta, perdona, Corby, que son idiota. Cuando estabas diciendo los nombres de las tuas bandas, estabas apuntando, ¿no? Pablo y los Ciervos, tal, Samba Fuego, brutal. Dime cuenta que son idiota, pushen carne vegana. Bueno, crossover. Vale. Ahí puede haber un crossover raro, ¿eh? Ay. Sí. Rapaces, non vos quero tolear máis. Alguna cousa máis que queras comentar? Bueno, eu eso, xa fun dicindo do largo do programa, tíos, bicheada esta xente con unha vegana Bandcamp, con unha vegana, joder, buscado aí en no buscador que teñades da Go Google da mi Juan, no, buscado aí en Yahoo, non sei. Buscadevos a tu paredes. E unha vez que nos atopedes, a vasinha está pasando un calor, non sei se se escoita, se mete o ruido, pero bueno. Perdona, Estevo. Nada, que unha vez que nos atopen, que nos chamen para tocar na vosa asociación cultural, no voso restaurante, na vosa despedida de solteiro, no bautizo a túa sobrinha, ali imos. Concurso de tortillas. En lugar, Galloso, igual estás escutando isto. Pues para Quinto eso, Maragota. Quinto Maragota. Oído. Oide, cando se faja a nova edición do concurso de tortillas, unha cousa, eso está moi ben, pero poñede a unha forma para contactarvos, chicos, que está moi ben pedir que vos contacten, pero bueno. Esto da razón. Convido tamén a todo mundo que vai ao próximo sábado ao Praia Club a vervos con Julián Mayorga, ¿no? Non me equivoco. Sí, Julián Mayorga. Correcto. Nada máis, alguna cousa que queras dicir como a modo de despedida, alguna recomendación de algo que estades lendo, escoitando últimamente, ou unha banda, un poeta que dixades que querades recomendar, ou algo así a modo de que el libro que tenéis encima de la mesa, estas cousas. Pois Estevo, que opinas? Moitos das miñas persoas que máis idolatro, algunhas xa pasaron por aquí, pero a persoa que máis admiro é, para min, a persoa que mellor recita é Kiko Neves, o poeta que máis admiro do mundo mundial, vou ser ambicioso e dicirlo. Sí, Kiko Neves pareceme unha bala directa. Esa é a miña recomendación. Kiko Neves. E Corby? Eu é que son moi, moi, moi, moi ortodoxo, adusto, estou moi mal. Estou lendo a Rilke. Estou lendo a Rilke. Nada, recomendo a Rilke e subrayo a quen mencionou antes Estevo, Leo de Matamá, que sen ser poesía escrita é unha auténtica pasada. O libre de libro. Bueno, tengo haiku escrito, o aquel que fixera nun blog, que son pequenos haikus, que se buscades, no sé, creo que estás catalogado, ou esjotado. Eu teño na casa, o de haiku. É unha maravilla, ten textos... Corby, aí, eso aí podes pillar bastante. O libre de libro, que... Non sei se... A ti estemos xomente checador ou de ver algún recital do Leo, sí. Leo. É brutal. Animal. É un animal, é unha brutalidade, unha exquisitez, en serio, é unha chulada. Vou aproveitar este espazo que nos ofrece o Salto e vou lanzar un reto, porque aí atrás falou Paco Macías de posibles publicacións e creo que un libro editado por Edicións Positivas de letras de cancións do Leo de Matamá e de Columna Vegana teria o seu nicho. Aí queda a idea. Que xogada, fin. Vou aproveitar que non nos ve nadie. Eu teño a teima. Xa falaremos. Porque son, insisto, justamente moito. Falaba outro día. Joder, que non podo dicir. Que non podo dicir outro día. Pero falei cunha música galega. Todos coñecedes. Falábamos do tema de editar as letras en el libro. A mí pareceme que é unha cousa, tío. Joder, eu acordo, eu contaba ya ela. Eu recordo, eu antes de escoitar os Resentidos, lin os Resentidos. No viva Galicia Baby de Reixa. Que un libro que aguanta lectura sin música, pero dunha forma brutal, porque as letras dos Resentidos eran unha puta maravilla. Despois se chegou eso. E pareceme que hai moitos artistas, joder, que merecería pena telos por escrito, tío. Para empezar, porque chexas a sitios que a música se juega en chexas, ¿sabes? E a partir de aí a xente pues acabará na biblioteca dun IES no medio de non sei onde, algún rapaz que castiguen, algún día pues mirará o libro e dirá, ostras, tío, esta historia. E empezará a tirar do fío, ¿no? Porque al final eso, hay que votar, hay que ser generoso, hay que votar para fora. Pues sí, curioso, si tenes esa idea, retomando dos Smiths, vin que os Smiths duraran 5 anos, outro día na librería Moito Conto da Coruña, vin que sacaron un libro coas cancións, e sempre sacan a posteriori, pero hai que ser máis presentistas, sacar as letras no momento, ou incluso letras que non se chean a musicar, bueno, aí, joder, isto dá para moito. Quero dicir que para a xente que lle mola unha banda, poder ter acceso á propia letra en sí tamén, pero chejar a unha cousinha máis, pois o que distir este, sabes, pois unha letra que non se musicou ou incluso unha explicación en plan, desto vende aquí e tal, tal, eso é super enriquecedor, joder, sabes? Porque ofrece mecanismos de como se fan, como esa banda articula as cousas, tamén che leva referentes a seguir tirando do fío, joder, está moi, estou falando demasiado de buxe, non. Xa levamos, vamos levar 2 horas, me cago na leche, Rapaz, estou moi cómodo, moi contento. Rapaces, de novo, moitísimas gracias por apuntarvos a esta liada. Seguireivos a pista. Nada, desexando escoitar o pequenos éxitos. Nada, pola miña parte, nada máis. Vémonos pronto, vale? Iso, Gardo. Moitas gracias. Gracias por todo, Luis. Samuel. Después de todo. Sí, total, en el último segundo. Al final. Bueno, Luis, venga, Luis. Hola, es que no sé por qué el bicho me... Basta ya. Luis Eras, venga, chao. Próximo programa, desde febreiro, luns desde febreiro. Xa podo anunciar a persoa convidada que virá, que será Yolanda Castaño. Así que nada, convido vos a todas e a todos que sejades, porque tamén haberá bastante chicha que sacar aí de esa conversa. Nada, moitísimas gracias, Columna Vegana. Vémonos, vale? Moitísimas gracias. Ude, chao. Por todo. Chao.